w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie Linie Lotnicze LOT. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 30 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, zapraszam na serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. Po pięciu dniach kończy się akcja gaszenia wielkiego pożaru wysypiska śmieci w Zgierzu. Strażacy wciąż pracują na składowisku koło Mogilna. Mniej pieniędzy dla Polski w nowym unijnym budżecie. Komisja Europejska przedstawiła propozycję podziału pieniędzy na poszczególne kraje. Szef polskiej dyplomacji na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ przypomina światu o wojnie na Ukrainie. Optymistyczny walent jest taki, że dzisiaj uda się zakończyć dogaszanie pożaru składowiska na terenie byłych zakładów Boruta w Zgierzu Włódzkiem. W nocy z piątku na sobotę zapaliło się tam ponad 50 tysięcy ton odpadów zwiezionych z kilku krajów europejskich. W nocy z soboty na niedzielę wybuchł pożar na składowisku opon w Trzebini w Małopolsce. Wczoraj udało się go ugasić. W obu akcjach w ekstremalnych warunkach pracowało ponad 500 strażaków. Niewykluczone, że doszło do podpaleń, ale to wyjaśni prokuratura. Wciąż trwa dogaszanie kolejnego z pożarów we wsi Wszedzień koło Mogilna. W Kujawsko-Pomorskim. Tam trzeba było ewakuować kilkudziesięciu mieszkańców. Nadbrygadier Janusz Halak, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Akcja była bardzo trudna. Pierwsze zastępy, które przyjechały na miejsce, zastały palący się skład chemikaliów. Elwira Jutrowska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Podjęliśmy działania polegające na badaniu zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody. Mogły się uwolnić substancje szkodliwe w wyniku przede wszystkim spalania odpadów niebezpiecznych. Tomasz Barczak, starosta mogiliński. Oznacza to wielkie kłopoty dla władz samorządowych, dlatego że właściciel śmieci jakby się w Polsce, natomiast problem zawsze zostaje po stronie samorządów. Duży kłopot finansowy, utylizacja tego typu odpadów, której nie wiemy dokładnie co jest. Mówią, że to są duże pieniądze, nawet nie wiem jakie. A spalanie odpadów na wysypiskach, ale także w zakładach recyklingu powoduje, że do atmosfery ulatuje cała tablica Mendelejewa, mówi ekolog z Uniwersytetu Śląskiego, profesor Piotr Skubała. Podkreśla, że to są substancje bardzo groźne dla zdrowia. Według resortu środowiska od początku roku odnotowano 63 pożary składowisk śmieci. W ciągu dwóch tygodni resort ma przedstawić plany walki z mafią śmieciową. Mniej pieniędzy na drogi, koleje i wiele innych inwestycji. Polska w przyszłym unijnym budżecie ma dostać o ponad 20% mniej na politykę spójności. Komisja Europejska przedstawiła plan podziału pieniędzy na poszczególne kraje. Ostatecznie o tym, jak ma wyglądać budżet wspólnoty, zdecydują kraje członkowskie. Polskie władze już zapowiadają, że na propozycje Brukseli się nie zgodzą. Komisja Europejska argumentuje, że będzie mniej pieniędzy z powodu Brexitu i będą nowe cele, migracja i obronność. Komisarz do spraw budżetu Günther Oettinger. Kiedy duży kraj, płatnik netto, opuszcza Unię Europejską, to zmieniają się warunki gry. Umiarkowane cięcia są niezbędne. Ale cięcia obejmujące kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polskę, wcale umiarkowane nie są. W całym budżecie polityka spójności została obcięta o prawie 10%. Nasz region dotknęły największe, bo ponad 20% redukcje. Zyskują najbiedniejsi, Rumunia i Bułgaria. Większe transfery są także na południe Europy, do Grecji oraz do Włoch i Hiszpanii. Komisja Europejska uważa, że przedstawiła projekt budżetu wyważony. Liczy na szybkie porozumienie do wiosny przyszłego roku. Wiele krajów ma wątpliwości, czy to się uda. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nawet 500 000 euro od osoby brali członkowie gangu, który zajmował się przemytem uchodźców do państw Europy Zachodniej. Proces w tej sprawie wkrótce powinien rozpocząć się przed krakowskim sądem, do którego trafił właśnie akt oskarżenia. Wśród przemytników byli także Polacy. Współpracujący z arabskimi i afrykańskimi przemytnikami organizowali przerzuty ludzi z Syrii, Iraku, Afganistanu i Pakistanu. Chodzi o 11 osób, w tym Polaków, którzy przemycali imigrantów do Niemiec i Austrii. Przemyt wiódł tak zwanym szlakiem bałkańskim. Transporty ludzi odbywały się w trudnych warunkach. W samochodach dostawczych przewożono jednorazowo nawet kilkadziesiąt osób, w tym dzieci. Od przemycanych imigrantów pobierano od 200 do 500 euro od osoby. Dominika Panek, Radio Kraków. Szef polskiej dyplomacji zaapelował o powołanie pełnomocnika ONZ do spraw konfliktu na Ukrainie, a także o skierowanie do tego kraju międzynarodowych sił pokojowych. Minister Jacek Czaputowicz wezwał międzynarodową społeczność, żeby nie zapominała o konflikcie, który pochłonął już prawie 3 tysiące ofiar śmiertelnych i zmusił co najmniej 1,5 miliona osób do opuszczenia swoich domów. Na forum Rady Bezpieczeństwa minister Czaputowicz krytykował działania Rosji na Ukrainie i podkreślał, że konflikt trwa 5. rok, a perspektyw jego zakończenia nie widać. Przy całym szacunku i docenieniu roli Francji i Niemiec w formacie normandzkim on nie przyniósł rozwiązania i trzeba szukać innych instrumentów. Mówił minister, wskazując na Organizację Narodów Zjednoczonych jako na instytucję, która w sprawie Ukrainy mogłaby odegrać większą rolę. Szef polskiej dyplomacji dodał, że warto także poszukiwać nowej formuły dyplomatycznej dotyczącej Ukrainy w ramach samej Unii Europejskiej. Żebyśmy się nie przyzwyczaili do tego konfliktu i nie rozpoczęli współpracy z Rosją, tak jakby nic się nie wydarzyło. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 7.30. Jak się redaktor rozmarzył, mam wrażenie, tak się zamyśliłeś, rozmarzyłeś? No wiesz, powiem ci szczerze, że taka pogoda, te warunki wokół, no i twoja obecność tutaj, to wszystko wprowadza mnie w taki dobry nastrój. Rozumiem. Michał Olszański w doskonałym nastroju. Przyspieszymy nieco. Dobra. Zaczynamy od dobrych informacji tenisowych, bo dzisiaj Hubert Hurkacz i Magda Fręk zagrają w drugiej rundzie tenisowego French Open. W wielkoszlemowym debiucie nasz tenisista wygrał z Amerykaninem Tenisem Sandgrenem. Teraz trafia na nie lada przeszkodę, zagra z turniejową trójką Marinem Ciliczem z Chorwacji. Magda Fręk z kolei zmierzy się z mocną Amerykanką Sloane Stephens. Trzymajmy kciuki, choć nasi, co tu dużo powiedzieć, faworytami nie są. Awans wywalczyły wczoraj Serena Williams, Garbin Muguruza, Maria Szarapowa czy Angelika Kerber. We Francji nasze siatkarki rozpoczęły trzeci turniej w siatkarskiej Lidze Narodów. Początek marny, gładka porażka z Holenderkami 0-3. Posłuchajmy, co mówił trener Jacek Nawrocki. Weszliśmy w to spotkanie trochę za późno. Tak naprawdę uciekło nam parę prostych piłek w obronie. Cały czas byliśmy pod wynikiem. To, czym nadrabialiśmy, no to głównie zagrywka i dobra gra na wybloku. To trochę za mało. Takie mecze trzeba niestety wygrywać atakiem. No to w takim razie spróbujmy wygrać atakiem z Brazylią, ten mecz dzisiaj, bądź jutro z Koreą Południową. Po 7 spotkaniach Polki z 2 zwycięstwami są niestety na 14 miejscu w stawce 16 drużyn. Koszykarze polskiego cukru Toruń wywalczyli brązowe medale Mistrzostw Polski. W rewanżowym spotkaniu zespół z Torunia przegrał wprawdzie we własnej hali ze Stelmetem Zielona Góra 83-87, no ale w pierwszym meczu wygrana 22 punktami w zupełności wystarczyła. Kuba Przygoński zajął 3 miejsce na 2 etapie rajdu Kazachstanu. Polak jadący z pilotem Tomem Kolsulem stracił ponad 4 minuty do Yazida Al-Radzichego z Arabii Saudyjskiej i minutę 46 sekund do Rosjanina Władimira Wasiliewa. Gdyby nie urwana półośka, mogło być lepiej. Tak naprawdę dobre tempo, było trochę wyjść, więc to musieliśmy być bardzo skoncentrowani, żeby nie popełnić błędu. Szkoda, bo 100 km przed metą samochód przestał się dobrze prowadzić i zobaczyliśmy, że to jest urwana tylna półoś. Jechaliśmy 3 koła w napędzie, jedno nie działało, ale dało się na szczęście szybko jechać, bo nie było piasku. Nie zakopaliśmy się nigdzie. No i okazuje się, że bez półośki też można pojechać. Byle nie po piasku. A teraz ważna informacja. Czy ty, Marcel, chciałbyś w ciągu najbliższych kilku dni pojawić się w Arłamowie, żeby zobaczyć kadrę? Tak. Ale nie powołał mnie trener niestety. Ale ja mówię jako kibic. A kibic? Tak, bo nie wiem, czy wiesz, że zapowiada się niezły eksodus kibiców na Arłamów i w tej sprawie bardzo wyraźnie zabrał głos rzecznik reprezentacji Kuba Kwiatkowski. Przed nami długi weekend połączony z Dniem Dziecka, więc należy oczekiwać, że tu pojawi się parę tysięcy osób. My wyciągnęliśmy wnioski z naszego pobytu tutaj przed 2 laty. Wtedy też pewnych rzeczy się nauczyliśmy, dlatego też z hotelem, z gospodarzem tego obiektu ustaliliśmy pewne zasady i procedury. Dlatego też ograniczamy dostęp do boiska treningowego. Nie wynika to z żadnej złej woli, a po prostu z ograniczeń, jakie tutaj mamy, bo na to boisko nie jest w stanie wejść więcej osób niż 800. Też względy bezpieczeństwa o tym decydują, bo przy kilkutysięcznym tłumie to się może skończyć jakimś nieszczęściem, więc my chcemy uniknąć tego typu sytuacji. Czyli, mówiąc po ludzku, nie za bardzo będzie można oglądać treningi reprezentacji. Pewnie będą wydzielone jakieś małe sektory, gdzie ktoś szczęśliwy będzie mógł tam się pojawić. No, na szczęście mamy tam swojego człowieka. Tak, jest Adam Malecki. Adam Malecki za godzinę powie państwu, co tam się dzieje. Myślę, że powinniśmy zrozumieć. Oni naprawdę to już jest ten moment, w którym powinniśmy uszanować, zrozumieć, zostawić ich dokładnie w spokoju. Tak. Ale też jest taka, wiesz, zasada podczas zgrupowania, że jednak czasami piłkarze powinni wyjść do kibiców. I o tym proszę pamiętać. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Morwa Biała, wspomagającego utrzymanie prawidłowego poziomu cukru. Pozostaniemy w ciepłej masie powietrza pochodzenia kontynentalnego. Dziś słonecznie, ale od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę po ziemię łódzką i Górny Śląsk będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Burze z gradem możliwe głównie w Łódzkiem. Wiatr wschodni słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie waha się. Temperatura od 28 stopni w Łodzi, Lublinie, Trójmieście, Suwałkach i Jarłamowie. 29 w Olsztynie, Toruniu, Poznaniu, Katowicach, Krakowie i we Wrocławiu. 30 w Warszawie, Gorzowie i Zielonej Górze, do 31 stopni w Szczecinie. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Morwa Biała, wspomagającego utrzymanie prawidłowego poziomu cukru. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Kocham cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D Plus K. Suplement diety Gold Omega 3 D Plus K to najwyższa ilość kwasów omega 3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D Plus K wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D Plus K. Strażnik serca, kości i odporności. O, jaka miła dziewczynka. A co byś chciała dostać, dziewczynko, na Dzień Dziecka? Smartfona, Maria. Smartfona. Dzisiaj w Media Expert przeceny na Dzień Dziecka. Smartfony, konsole, laptopy, elektryczne deskorolki. Rewelacyjne pomysły na prezenty w niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Dzień dobry. Wielu z nas właśnie rozpoczyna nowy dzień. Jedni za kółkiem, inni za biurkiem, jedni rozpoczynają go od kawy, a ja od Cofactin Shot. Co to jest Cofactin Shot? Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia, odpowiedzialne za zwiększenie witalności i koncentracji oraz pomoc w stanach przemęczenia organizmu. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, wybranych sklepach i stacjach paliw BP. Dnia pełnego energii życzy Cofactin Shot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zgrupowanie kadry. 227 trójek. No więc stało się najgorsze, co się mogło stać. Redaktor Marcel wrócił ze zgrupowania. Wczoraj usłyszałem też w radiu redaktora Wojciecha, też wrócił ze zgrupowania. Czyli nie będziemy mieli reprezentanta trójki na mundialu? Trochę słabo. Ale z drugiej strony, jak przypomniałem sobie właśnie przed chwilą, kiedyś redaktor Olszański był bardzo blisko kadry na mundialu w Niemczech i jak to się skończyło, wszyscy wiemy, także może to nie jest tak najgorzej. Rozmarzył się specjalnie dla pana. Zorganizowaliśmy redaktora Olszańskiego i jest z nami w studiu. Pamiętam, jakież to było doświadczenie dla mnie ważne, ten czas, kiedy byłem rzecznikiem polskiej reprezentacji. No tam nastąpiło oblężenie zamku po pierwszym przegranym meczu. Rzeczywiście ten mecz z Ekwadorem, przegrany 0-2, sprawił, że moja pozycja stała się newralgiczną. Pierwsza linia frontu. Pierwsza linia frontu, zdecydowanie. Tak więc ja trzymam ogromne kciuki i cały czas powtarzam, najważniejszy mecz tej grupy to będzie pierwsza potyczka z Senegalem. Zdecydowanie. Michał Olszański, do usłyszenia po 8. Do usłyszenia. 13 po 7. Oj, oj, oj. Miała być jedna lampka, dwie. Poszły konie wio. Było lampek moc. Ej, jesteś jak elektrownia, co? Całe miasto chce zaopatrzyć w prąd. Ej, nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa. Ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. pasja, pasja, pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszysz czwartę, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć, gdy wygrzebiesz się serpenty. Wczoraj trochę zaczepiliśmy o smog i o ten dwutlenek węgla, który się pojawia w atmosferze po spalaniu węgla. No, świeżym powietrzu może jednak dzisiaj. Cieszę się. Dobrze? Tak. No to dobrze. Jak pan zadowolony, to i słuchacz będzie zadowolony. A to będzie pan Jarek. Cieszę się tym bardziej. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Dzień dobry. No więc pytanie od pana Jarka jest takie. Ile potrzebujemy drzew, konkretną liczbę, żeby pan podał koniecznie? Dobrze. Aby wyposażyć jednego człowieka, powiedzmy pana Jarka, w tlen. W tlen. To się da zmierzyć, wbrew może pozorom, dlatego mówię wbrew pozorom, to się wydaje, no dobrze, jak połapać tlen, no to teraz co, jakiś namiot założyć na to drzewo? Na przykład. Prostu... Nie, to się da policzyć, chociaż to jest bardzo zmienne, to znaczy to nie jest tak, że patrząc na drzewo standardowe, jak na przykład tutaj o, zaraz za oknem taka trochę mniejsza choinka rośnie, ale tam gdzieś dalej rosną chyba kasztanowce, tak, bo liściaste. Jak pan wyjrzy niedaleko tam w lewo, to są też takie sympatyczne drzewa sadzone przez nas. No i widzi pan. I teraz tak. Każde z tych drzew to jest inny gatunek. Każde z tych drzew ma inną wielkość. W zależności od gatunku, od wielkości, od wieku drzewa, też od warunków zewnętrznych, takich jak na przykład temperatura, czy chociażby właściwości gleby, te ilości się zmieniają. One się zmieniają w ciągu roku dla jednego drzewa. One dla wielu drzew zmieniają się wtedy, kiedy te drzewa rosną. Bywają takie okresy, w których drzewo więcej produkuje dwutlenku węgla niż tlenu, bo musimy pamiętać o tym, że drzewo produkuje tlen tylko przez część dnia, bo przez część produkuje dwutlenek węgla, a tlen pochłania. Więc są takie okresy w życiu drzewa, kiedy ten bilans wychodzi negatywny, to znaczy produkuje więcej dwutlenku węgla niż tlenu. Natomiast gdyby tak to wszystko uśrednić, starałem się to zrobić i wychodzi, że po kilkunastu latach wzrostu, bo to nie dotyczy takich malutkich drzewek, ale takich większych. Takie dorosłe drzewa już weźmy takie. Tak. Po maturze. Jedna taka dosyć duża sosna produkuje tlenu mniej więcej na dobę, mniej więcej dla trzech osób. Czyli ja, widzi pan. Natomiast duży buk, taki naprawdę duży buk, może nawet dla 14. Mm-hmm. Ale tylko przez pół roku. Bo przez drugie pół. Nie ma liści. W przypadku buku. W przypadku sosny już niekoniecznie. Cały czas. Igły są. Procesy w nich zachodzące mocno zwalniają, ale nie zatrzymują się. Więc chociażby ten przykład pokazuje, że nie da się powiedzieć tak ogólnie dla wszystkich drzew. Można oczywiście to uśrednić, ale to będzie mało precyzyjne. Średnio hektar drzew daje tlen dla kilkudziesięciu ludzi. Szanujmy. Szanujmy. Tak patrzę na te drzewa. Nie tylko jak gdyby w hektarze, czyli w lesie, ale też na przykład w mieście, w parku, bo to jest bardzo ważne. Czyli generalnie każde drzewo ma znaczenie. Tak bym powiedział. Jeszcze może warto przy okazji powiedzieć, że zalety drzew to nie tylko jest produkcja tlenu, ale to jest szczególnie istotne chociażby w mieście. To jest też dawanie cienia, to jest też obniżanie temperatury, to jest zatrzymywanie wilgoci, to jest przede wszystkim dawanie miejsca do życia i kontekstu, okazji do życia dla wielu, wielu różnych gatunków. Nawet takich, których my normalnie własnymi oczami nie widzimy. Proszę innym okiem spojrzeć dzisiaj na wszystkie drzewa po drodze. Tak patrzę sobie na to za oknem, patrzę. Liście mu się bardzo trzęsą. Powieje wiatr. Może to osika? Nie. Nie? Chyba topola. Chyba tak. Do usłyszenia. Dziękuję. Doktor Tomasz Rożek, zapraszamy do zadawania pytań. Ranek, małpopolskiradio.pl. Better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. When the big black horse said, look this way, he said, hey, marry me. Ooh, ooh. But I said no, no, no, no, no, no. I said no, no, you're not the one for me. No, no, no, no, no, no. I said no, no, you're not the one for me. Ooh. My heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh-hoo. Ooh-hoo. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh-hoo. Ooh-hoo. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh. Yeah. Ooh. And it said no, no, no, no, no, no. Said no, no, you're not the one for me. No, no, no, no, no, no. Said no. Tu trójka, 22 minuty po siódmej. Zaczynamy, zaczynamy. Projekt Tata. Krystian Hanke. Dzień dobry raz jeszcze. Muszę powiedzieć, że jestem szczęściarzem. Posłuchając opowieści znajomych, z jaką intensywnością ich dzieci się tłuką, mówimy o parach z co najmniej dwójką dzieci, to jestem szczęściarzem. Nie znaczy, że mój syn nie irytuje się na siostrę, za którą musi czasem coś zrobić, a siostra na brata, kiedy nie chce się z nią bawić, tylko sobie czyta. Nie chcę powiedzieć, że czasem nie szturchną się w złości albo w poszukiwaniu sprawiedliwości nie będą wykrzykiwać sobie, co które dostało, a co się jeszcze któremu należy, ale to są drobiazgi. Sprzeczki, spory, występują wśród rodzeństwa zawsze. Pytanie tylko, co wtedy robić? Miałam w gabinecie mamę czwórki dzieci. Te dzieci już są nastoletnie i dorosłe. I ona miała taką zasadę, jak wychowywali, że nie ingerowali w konflikty dzieci. Byłam zadziwiona i troszkę też dopytywałam. No po prostu, jeżeli słyszała, że coś w tym pokoju się dzieje, ona od początku dawała informację, że to jest wasz temat, ja w tym temacie nie jestem, nie widziałam sytuacji, nie zajmę strony i że wy musicie sami dojść do porozumienia. I ona mówi, że te dzieci rozwiązywały te konflikty same. Opowiada mi psycholog dr Anna Rezler-Maj i dodaje, że czasem to większa jest w rodzicu pokusa, by zakończyć konflikt między dziećmi. jego niemożność utrzymania napięcia, które jest związane z tym konfliktem, niż tak naprawdę potrzeba dzieci. Karanie czy nagradzanie dwóch osób za niewspółmierny wkład czy wysiłek, no to też może być faktycznie takie demotywujące i nieuczące wcale. Bo tak się czasem zdarza. Są też jednak tacy, według których kara zbiorowa uczy jakiejś dyscypliny i współodpowiedzialności za pokój w pokoju, trzymanie przez rodzeństwo sztamy, by żyło się lepiej razem. No, hasła jak z kampanii wyborczej same tu cisną się na usta. Uczymy dzieci na zajęciach grupowych, na przykład kodeksu złości. Tam uczymy OOPP. I to jest odejdź, oddychaj, pomyśl i wróć i porozmawiaj. No i można dzieciom powiedzieć, że mają takie przyzwolenie, więc można o takich sposobach radzenia sobie w ogóle ze złością rozmawiać, jak konstruktywnie z tą złością wytrzymywać i co z nią robić, żeby dzieci miały takie zasoby i żeby miały repertuar. Natomiast to potem już od nich zależy, czy one to wykorzystają. Ale też jak rodzic nawet wejdzie w taki konflikt, to zapytać, czego oczekuje jeden, czego oczekuje drugi i wtedy zastanowić się, czy te oczekiwania są realne, nierealne, możliwe do spełnienia, czy nie. Bo okazuje się, że sposób na rozwiązanie konfliktu bardzo często mają właśnie już mali, konfliktujący się bracia czy siostry. Dzieciom powinno się dać stworzyć własną mikrospołeczność, ale to, jakimi mechanizmami będą się w niej posługiwać, w dużej mierze zależy od nas. Rodzice nie tylko uczą poprzez to, jak wejdą do pokoju i będą ingerowali aktywnie, ale przede wszystkim uczą, kiedy sami ze sobą rozwiązują te konflikty, bo dziecko jest obserwatorem, ogląda pewien spektakl i na tej scenie są odgrywane różne sytuacje i konfliktu, nieporozumienia, różnicy zdań, innych potrzeb. Tata chce wyjść tu, mama chce wyjść tam, muszą jakoś wspólnie się dogadać, szukać kompromisów, czasami może podnieść ton głosu, różnie to bywa, więc to jest taki moment, kiedy modelujemy, a przez to modelowanie właśnie uczymy swoje dzieci i zajmowanie strony czy rozstrzyganie tego konfliktu w taki sposób autorytarny niekoniecznie musi być jedynym sposobem, prawda, do uczenia. Muszę powiedzieć, że Alicja, gdy coś dostaje, zawsze pyta, a czy coś dla Antka też jest. To się coś siostrze czasami wytłumaczy, wyjaśni, ale by to wszystko osiągnąć, trzeba pozwolić dzieciom także na pobycie sobą samym. I nie tylko z bratem lub siostrą, ba, nie można być wyłącznie też tatą lub mamą. Też do tego rodziców zachęcamy, że nie tylko wspólnie i nie tylko w całej rodzinie i nie tylko w małżeństwie, ale że czasami oddać się jakiejś przyjemności indywidualnej jest to zachowanie higieny psychicznej, bardzo ważne i nam potrzebne. Ciekaw jestem waszych, panowie, sposobów na zachowanie w czasie kłótni dzieci. Pod dzisiejszą audycją na profilu facebookowym profil Projekt Tata 3 można się podzielić własnymi doświadczeniami, do czego zachęcam. Krystian Hanke zachęca i jeszcze... Beata Michniewicz czyta odklejki. W drodze na targi książki. Tata. Już niedaleko, patrz, widać Stadion Narodowy. Alicja. Wysiadamy? Jeszcze musimy przejechać Wisłę. Całą? 227 trójek. Ja chciałem tylko uświadomić panom redaktorom, że Osika to też Topola. Także, żeby to było jasne. Ale przecież ja tak mówiłem. Tak powiedziałem. No byłem przy tym. Sponsorem konkursu jest Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. I teraz pan redaktor pomoże, a ja będę państwu opowiadał o tym, jak zdobyć miejsca w eskorcie dziecięcej na najbliższy, nie, na ten następny mecz polskiej reprezentacji. Chodzi o mecz Polska-Litwa. 12 czerwca, Warszawa, godzina 18. Wtedy się ten mecz odbędzie, a mamy dla państwa, no właśnie, bilet na ten mecz dla jednego dziecka wraz z miejscem w tak zwanej eskorcie dziecięcej, towarzyszącej piłkarzem podczas wyjścia na murowę przed meczem jednej bądź drugiej drużyny, tego jeszcze nie wiadomo której, a także bilet na mecz dla opiekuna dziecka. To jest nagroda w naszym konkursie. SMS pod numer 73533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. Czekamy na rodziców dzieci w wieku od 6 do 10 lat i wzrost jest ważny, od 125 do 130 cm. Takie są reguły gry. Czekamy na poprawne odpowiedzi, kreatywne, do 8:00 73533, no i jeszcze oczywiście to pytanie na dziś. To pytanie na dziś brzmi jak? No właśnie, zacznijmy od tego, że bardzo popularne jest określenie piłkarze zjedli śniadanie. To się wzięło oczywiście z pewnej telewizji informacyjnej. Z paska. Tak, piłkarze zjedli śniadanie. I to jest istotna wiadomość oczywiście, ale my czekamy na bardziej istotną wiadomość. Cóż takiego powinni zjeść na śniadanie przed meczem i dlaczego? No, żeby było oczywiście walecznie i niebezpiecznie. Bo wiadomo, że na deser to zjedzą przeciwnika. Oczywiście. Cóż takiego piłkarze powinni przed meczem zjeść na śniadanie i dlaczego? 7-3-5-3-3. Regulamin na stronie internetowej. Sponsorem konkursu jest Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Czekamy na odpowiedzi do 8:00. To jest jeszcze państwu zostało 32 minuty. Po kolei. Proszę się zastanowić, rozważyć i wysłać. Cóż takiego powinni zjeść na śniadanie? 7-3-5-3-3. strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Eric Fromm wiedział jak żyć? W rzeczywistości ciągłej sprzedaży, gdzie być przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. I mieć. I być, mieć bilet i być na meczu. Można, czekamy na propozycję 7-3-5-3-3. Cóż takiego powinni zjeść na śniadanie nasi piłkarze. 7.30 minęła. Skrót wiadomości, Filip Jarek. Nie udało się do tej pory zlokalizować właścicieli składowisk, na terenie których w ostatnich dniach wybuchły duże pożary. Poinformował o tym komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski. Jak dodał, na razie jest za wcześnie, by jednoznacznie określić przyczyny pożarów. Z powodu ostatnich wydarzeń Ministerstwo Środowiska ma w ciągu 2 tygodni przedstawić nowe przepisy, które ukrócą nielegalne składowanie odpadów. Polska policja dostanie 2 śmigłowce wielozadaniowe Black Hawk. Dziś w siedzibie Polskich Zakładów Lotniczych Mielec zostanie podpisana umowa na ich zakup od jednej z amerykańskich firm, do której należą zakłady w Mielcu. Pierwsza maszyna powinna trafić do jednostki antyterrorystycznej jeszcze w tym roku. Meksyk w końcu zapłaci za mur, powiedział prezydent Donald Trump podczas spotkania ze swoimi zwolennikami w Nashville. Na wiecu Trump ostro skrytykował meksykańskie władze za to, że nie pomagają w powstrzymaniu napływu nielegalnych imigrantów z Hondurasu i innych krajów, którzy przez Meksyk dostają się do USA. Na słowa amerykańskiego przywódcy natychmiast zareagował prezydent Meksyku. Meksyk nigdy nie zapłaci za mur, ani teraz, ani kiedykolwiek, napisał na Twitterze Enrique Peña Nieto. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrzka. Dzień dobry. Sprawa firmy GetBack. Ciąg dalszy. Firma windykacyjna po raz czwarty przesunęła termin publikacji raportu rocznego dotyczącego swoich finansów za ubiegły rok. W komunikacie opublikowanym przed północą spółka poinformowała, że wyznaczy nową datę po zakończeniu prac nad ostatecznym sprawozdaniem finansowym. Sprawa GetBack stała się głośna, gdy wyszło na jaw, że firma ma problemy z wykupem wyemitowanych obligacji. Ich wartość szacuje się na ponad 2,5 miliarda złotych, a liczbę inwestorów na przeszło 9 tysięcy. Więcej o tym w serwisie ekonomicznym za godzinę. Pierwsze strony gazet zdominowane dzisiaj przez włoski kryzys polityczny, a właściwie jego finansowe konsekwencje. Dziennik Gazeta Prawna w artykule Włochy wiszą na włosku informuje, że kryzys polityczny w Italii zaczyna się przeradzać w kryzys ekonomiczny. Istnieje obawa, czytamy, że rozleje się na całą Europę. Rzeczpospolita w artykule Włoski kryzys i dolar biją w giełdy i złotego donosi. Wstrząsy w Italii zaczynają odczuwać rynki finansowe. Wracają strach i niepewność. To także główny temat, na który zwraca uwagę w komentarzu przygotowanym specjalnie dla Trójki Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Dzisiaj ponownie uwaga skierowana będzie na Włochy, które od kilku dni trzęsą rynkami. Polityczny pad prowadzi do przedterminowych wyborów, jednak niewiele wskazuje, żeby sytuacja miała się po nich zmienić na lepsze. W jednym z kluczowych krajów Eurolandu dominują nastroje eurosceptyczne, co zagraża stabilności całego bloku walutowego. Inwestorzy uciekają więc do bezpiecznych aktywów, wyprzedając akcje i waluty krajów rozwijających się.

ojciec, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Płyta już rozdana, to pan Tomasz z Pabianic. Panie Tomaszu, gratulujemy. 71 rok, Breakout, kiedy byłem małym chłopcem, muzyka Tadeusz Nalepa, słowa Bogdan Lebl. Gratulujemy. Jutro też będziemy mieli płytę, bo jutro też audycja poranna, a pan Tomasz chyba, pan Tomasz chciał się ucieszyć. No tak, muzyka Tadeusz Nalepa, słowa Bogdan Lebl. Tak, wszystko pan potwierdził, panie Tomaszu, gratulujemy. Teraz też będzie pan Tomasz. Zapraszamy do Trójki. Bo porozmawiamy sobie o mundialu w studiu. Pan sędzia Tomasz Listkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mogę powiedzieć, że słuchasz Trójki? Oczywiście. A mogę powiedzieć całą historię? Jasne. W zeszłym tygodniu rozdawaliśmy dzieciom możliwość eskorty dziecięcej na kolejny mecz i pojawiło się pytanie o sędziego VAR. Chcieliśmy go nazwać jakoś sympatycznie i padła tam taka propozycja od słuchaczki, zdaje się, że to niebywale utalentowany pan Ripley. Wtedy dostaliśmy list od pana Tomasza, który właśnie będzie takim niebywale utalentowanym panem Ripleyem na tegorocznym mundialu. I myślę, że to jest dobra okazja, żeby troszkę porozmawiać o tej wideoweryfikacji, bo to po raz pierwszy na mundialu się zdarzy. My jesteśmy przygotowani, w Ekstraklasie to już cały sezon za nami. Myślę, że polscy sędziowie są bardzo dobrze przygotowani, ale zacznijmy od początku. Bo wyobrażamy sobie VAR, czyli system wideoweryfikacji, jako taki samochodzik, budkę stojącą przy stadionie i tam siedzą sędziowie, oceniają, co się wydarzyło. Na mundialu będzie wyglądało zupełnie inaczej. Troszkę inaczej. W Polsce faktycznie jest tak, że przyjeżdżają takie samochodziki, wany pod stadion i tam jest całe wyposażenie. Natomiast w Rosji będziemy pracowali w specjalnym centrum meczowym, które jest połączone światłowodami i różnymi połączeniami też na wypadek, gdyby światłowody nie działały, satelitarnymi i jakimiś innymi jeszcze rezerwowymi ze stadionami. I tam ci sędziowie VAR po prostu będą przebywali w Moskwie. Będą oglądali przekaz meczu z 38 kamer na swoich monitorach. I jeżeli będzie potrzeba połączenia się ze stadionem, no to po prostu odbywa się to drogą radiową. Czyli to jest jedno miejsce na cały mundial? Jedno miejsce na cały mundial, jest... wszystkie mecze będą przez system VAR obsługiwane właśnie z tego miejsca i to ma przede wszystkim więcej nogi, jeśli chodzi o logistykę, żeby ci sędziowie VAR, tych meczów będzie bardzo dużo, żeby ci sędziowie VAR nie musieli podróżować non-stop dniem i nocą ze stadionu na stadion i dlatego myślę, że głównie to decydowało. Szczerze mówiąc, trochę obawiam się o komunikację między sędziami. Między tymi sędziami przed monitorami, a tymi na boisku. Czy to już zostało przetestowane w jakiś sposób? To jest testowane. Oczywiście no najlepiej to się testuje w boju i dlatego to, że w Ekstraklasie stosujemy od roku ten system, jest dla nas wielkim handicapem przed mistrzostwami i bardzo nam to na pewno pomoże. Natomiast testowane było i na mistrzostwach świata do lat 20 w Korei i na wszystkich zgrupowaniach przed mistrzostwami świata, których było w sumie chyba kilkanaście, ale ostatnio w tym roku dwa takie główne w Coverciano i w Dubaju. I tam właściwie dzień po 5-6 godzin te sytuacje meczowe były symulowane przez dwie drużyny, a my sędziowie jako VAR lub jako sędziowie na boisku podejmowaliśmy decyzje, później analizowaliśmy, w związku z tym tych sytuacji kilkaset codziennie było przez każdego sędziego ocenianych i ta współpraca była dopieszczana. Panie sędzio, będzie pan i na boisku, w trakcie meczu, będzie pan też sędzią tym warowym, tak go nazwijmy, czyli tym panem replayem. Jak wygląda taka współpraca między sędziami i z jednej strony, i z drugiej strony? Byliście na specjalnych przygotowaniach? Tak. No to wszystko jest dogrywane, wszystko jest opisywane i sprawdzane. Ta współpraca, no, VAR musi pamiętać o tym, że jest taką ostatnią deską ratunku. Jest od interwencji tylko w sytuacjach skrajnych, czarno-białych, ewidentnych błędów, które mogłyby wypaczyć wynik meczu. To za chwilę porozmawiamy o tych sytuacjach, bo to jest niezwykle istotne dla osób, które jeszcze nie widziały sędziowania VAR, bo to jest zupełnie inny mecz wtedy się układa. Zdarza się, że to jest zupełnie coś innego. Na co dzień. No to może przejdźmy do tego od razu. W których sytuacjach VAR może zainterweniować? Przede wszystkim musi to dotyczyć sytuacji kluczowej dla meczu, czyli rzut karny, bramka, ewentualnie czerwona kartka, bądź moment, kiedy sędzia pomyli numer zawodnika, czyli chciałby ukarać zawodnika kartką i da nie temu, który popełnił przewinienie. To są tylko te cztery sytuacje, w których można użyć analizy VAR. I tylko w przypadku, kiedy po tej wstępnej analizie właśnie w wozie VAR czy w centrum VAR okaże się, że sędzia popełnił biało-czarny, ewidentny błąd. Jeżeli to są sytuacje kontrowersyjne, nie do końca widać, albo jest to kwestia interpretacji, no VAR nie powinien interweniować, bo nie chcemy, aby zamieniać kontrowersji na kontrowersje. To teraz jeszcze powiedzmy, z której strony wychodzi inicjatywa. Czy to sędzia boiskowy pyta i prosi o pomoc, czy rzeczywiście sędzia VAR-owy może powiedzieć mu na ucho sędzia hola. Nawet nie tyle może, tylko musi. Powinien. Każdą sytuację w polu karnym, każdą bramkę lub niezdobytą, nieuznaną bramkę i tak dalej, wszystko sprawdza z urzędu. Dopiero jak zaczyna mu coś tam nie pasować, że coś mogło być źle, zaczyna się komunikacja z sędzią. Oczywiście sędzia się puszcza grę, a nie wie do końca, może była ręka, może nie widziałem, no to oczywiście nie dam rzutu karnego, więc coś świata, czegoś nie widziałem. Może sam krzyknąć do mikrofonu, w ogóle nie widziałem, czy piłka się odbiła od pleców, czy od ręki, szybko sprawdźcie. Chociaż i tak byłoby to sprawdzone, ale ta wiadomość od niego też jest ważna, co on widział i czego szukać na przykład. Jest pan w zespole Szymona Marciniaka i to jest tak, że nagle słyszycie wszyscy, Szymon, była ręka, to wychodzi z VAR-u? Tak. Wtedy nasz VAR, czyli Paweł Gil, który jedzie z nami na mistrzostwa, odzywa się do Szymona, my to wszyscy słyszymy, mówi Szymon, tam był kontakt piłki z ręką w polu karnym. Jeżeli to jest ręka, to jest zawsze kwestia interpretacji. Wtedy sędzia podbiega się do monitora i sam podejmuje decyzję, bo może się okazać, że nie powinno tak być, ale może się zdarzyć, że dla sędziego VAR coś będzie ewidentnym błędem, a sędzia uzna, że podtrzymuje decyzję z boiska, bo jest to tylko kwestia interpretacji i nie jest sytuacja jednoznaczna. Myślę, że wszyscy, którzy będą obserwowali mundial, muszą się przyzwyczaić do tego, że mecz toczy się troszkę innym rytmem, ponieważ sędzia przy tych wątpliwościach puszcza grę. Z tego, co obserwowaliśmy w Ekstraklasie. To jest kwestia dotarcia się i takiej mentalności sędziowskiej, dlatego to się nie powinno zmienić. Sędzia powinien podejmować zawsze taką decyzję na boisku, do której jest przekonany na podstawie tego, co widzi. Natomiast faktycznie, jeżeli sytuacja jest niejasna i piłka na przykład wyjdzie na aut, wtedy trzeba grę wstrzymać, poczekać na tą analizę VAR. No więc właśnie, czekamy do momentu, w którym można tę analizę przeprowadzić, a nie nagle przerwać mecz. Nie, aczkolwiek jeżeli poszłaby szybko sytuacja w drugą stronę. I no właśnie, mogłaby, padł gol. Mogła paść bramka w drugą stronę. No, najlepiej było tego nie dopuścić, dlatego że trzeba by wtedy tę bramkę odwoływać, wracać w drugie pole karne, straszne zamieszanie. Natomiast jeżeli VAR w ogóle nie zdąży sprawdzić, to też na nosa nikt w środku boiska gry nie przerwie. Tak. Ale jeżeli by szybko szła akcja w drugą stronę i dostanie już sygnał od sędziego VAR główny, że słuchaj Szymon, przerwij szybko, bo tam prawie na pewno jest błąd, no to wtedy nawet w środku boiska w strefie neutralnej można przerwać grę. Nie trzeba czekać, aż ta piłka wyjdzie na aut, czy coś się wydarzy następnego. Jako kibice musimy mieć świadomość, że ta gra zostanie puszczona troszkę, żeby później ta wideoweryfikacja nastąpiła. Tak na przykład będzie ze spalonymi. Tak, kiedy sędzia asystent nie ma pewności, to jednak puści. Tak. No tak było też dotychczas, natomiast w drugą stronę to będzie działało w ten sposób, że jeżeli w polu karnym będzie spalony, to sędzia powinien się wstrzymać z sygnalizacją, a jeżeli już się nie wstrzyma, to i tak główny powinien opóźnić gwizdek, po to, że jeżeli padnie bramka, żeby sędzia VAR jeszcze miał szansę sprawdzić, czy ten spalony faktycznie był, czy nie, i ewentualnie bramkę uznać mimo sygnalizacji. Jeżeli gwizdek byłby, sędziego padłby przed bramką, już nie można by nic zrobić. W związku z tym to się zmienia i może być tak, że wszyscy krzykną spalony, a tu sędzia jeszcze 2-3 sekundy będzie czekał i wszyscy będą zdziwieni, czemu dopiero podniósł po 3 sekundach, ale no, tego wymaga niestety, ta technologia wprowadziła trochę nowych reguł i nie wszystko da się rozwiązać tak. Szczerze mówiąc, to musimy się przygotować na troszkę większe emocje, a zwłaszcza myślę, trenerzy mają wyższe ciśnienie w trakcie, bo padł gol, ale jeszcze wideoweryfikacja to trwa 30 sekund. Zdecydowanie, w Ekstraklasie niektórzy trenerzy się wręcz skarżą, można powiedzieć, że troszkę im się odbiera radość po bramce, bo zawsze jeszcze z tyłu głowy mają to, że wszyscy się cieszą, a być może za chwilę wyjdzie jakiś faul w toku akcji i trzeba będzie... Brakuje jeszcze jednego elementu, bo kibice na boisku, na stadionie nie będą widzieli tych, nie widzą w tej chwili wideoweryfikacji, nie wiedzą dlaczego tak się wydarzyło, czy na mundialu to będzie pokazywane na telebimach, że taka i taka akcja. Ostateczna powtórka, na podstawie której sędziowie podjęli decyzję, ma być pokazywana żeby była jasność na stadionie także. Na telebimie tak, żeby, bo zdarzała się sytuacja faktycznie, kiedy kibice w ogóle nawet się nie domyślali, dlaczego bramka może nie być uznana. Rzadko to się zdarza, no bo jeżeli jest jakiś czarno-biały błąd sędziowski, to przeważnie coś tam... Ludzie widzą, że coś się wydarzyło i że mogło się coś wydarzyć takiego, co skutkuje odwołaniem bramki, ale zdarzają się sytuacje, kiedy faktycznie faul był w środku boiska, poszła szybko akcja i nikt już zapomniał o jakimś starciu na środku. Z kamery wychodzi, że to jest ewidentne przewinienie i takie bramki nie można uznać. W związku z tym będzie to pokazywane. Sędziowie w polskiej lidze mają doświadczenie, bo to cały sezon za nami. W tych dużych ligach jeszcze nie ma systemu wideoweryfikacji. Czy panowie byli pytanie o to, jak to rozwiązać, służyli doświadczeniem przed tym mundialem? Raczej przez innych sędziów, przez kolegów, zwłaszcza z innych kontynentów. No bo jeżeli chodzi o wprowadzanie VAR, to jest tam bardzo mocny zespół ekspertów powołany z byłym sędzią włoskim Rosettim na czele. I oni tam mają swój pomysł na to, ale oczywiście oni te wszystkie klipy z Polski z tego roku mają zebrane i też oglądali z Włoch i z Niemiec głównie. I na tej podstawie też te rozwiązania FIFA-owskie były wypracowane. Więc też oczywiście czasami jak były sytuacje dziwne, niezrozumiałe albo ciekawe, to Szymon zwłaszcza służył tam jako konsultant i wyjaśniał i to wszystko się dociera po prostu tak z meczu na mecz w całej Europie. Jakie zgrupowanie przed mundialem panowie mają? Bo myślę, że jakieś takie spotkanie powinno być. No my wyjeżdżamy już w niedzielę, więc jesteśmy na miejscu przez prawie 2 tygodnie przed pierwszym meczem. Tam mamy jeszcze kolejne testy kondycyjne, takie ostateczne, żeby potwierdzić, że nikt się przez ostatni miesiąc nie zapuścił, co raczej nie będzie miało miejsca, ale są zawsze... Są testy fizyczne? Tak, są dosyć wymagające zresztą, są w tym roku testy kondycyjne. A to teraz Szymon z Pawłem Gilem przebywają w Aromowie, tam z naszą kadrą też chcą naszych reprezentantów troszkę przygotować do tych, zwłaszcza którzy z VAR-em nie mają do czynienia, do tego jak to wygląda, jak czego robić, czego nie robić, co robić, czego nie robić i na co uważać. No i później, tak jak mówię, mamy jeszcze sparing kadry wewnętrzny, sędziujemy właśnie z VAR-em, żeby zawodników przyzwyczaili, żebyśmy sobie jeszcze przypomnieli po tej krótkiej przerwie, po końcu sezonu, jak to działa, i lecimy na miejsce i tam 2 tygodnie jeszcze ciężkiej pracy, też z VAR-em, codziennie treningi, symulator VAR i do boju. Jeszcze nie wiadomo, które mecze będziecie sędziować? Nie, to na bieżąco 2-3 dni przed danym meczem się okazuje obsada. Tak więc. Trzymamy kciuki. Tajemnica. A czy sędzia VAR też ma taki trening kondycyjny, czy raczej tylko taki sprawnościowo dla oka? No właśnie teoretycznie refleks. Nie powinien mieć, ale ponieważ są to sędziowie najwyższej klasy, główni w swoich ligach, to są przygotowani i w Kowarczanie na tym ostatecznym kursie dla sędziów Mistrzostwa Świata też Paweł Gil też biegał egzamin kondycyjny. Okay. To dosyć proszę tylko zapewnić, że to nie będzie tak jak w niektórych sytuacjach, kiedy był jakiś bankomat obrobiony, że akurat się nie nagrało. No oby, no nie, oby. No, w technologiach... Technologia jest zawodna, jak wiemy, ale no, wydaje mi się, że na tym poziomie przy 38 kamerach nie ma szans, żeby coś uciekło. Na pewno nie. Trzymamy kciuki za kadrę, no i za naszych sędziów, którzy na mundialu także będą. Pięknie, pan Tomasz dziękujemy. Listkiewicz, niebywale utalentowany pan Ripley. Dziękujemy za wizytę, no i będziemy patrzeć, jak idzie. Dzięki. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanka. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że sędzia jeszcze tak ładnie pokazuje ten prostokąt. To też ale trzeba to umieć. Niektórzy, właśnie. Niektórym się nie zbiegają te linie na dole. Ale trochę to im nie się ważne. Przekątna też nie układa. Ale to są naprawdę takie niskocelowe, piękne monitory. No dobrze, ale my teraz o muzyce. To Gorillaz. A dlaczego? Dlatego, że wydadzą swoją nową płytę 29 czerwca. Album będzie nosił tytuł Now Now, a z jego zapowiedzią w tej chwili tylko w postaci ruchomych obrazków można zapoznać się na stronie nownow.tv. Dźwiękowo jeszcze nie mamy nic do zaprezentowania, ale sami Gorillaz powinni zaprezentować piosenki z nowej płyty już kilka dni po jej premierze na koncercie w ramach gdyńskiego Openera. Dodam, że w ubiegłym roku Gorillaz wydał pierwszą po 7 latach płytę zatytułowaną Humans i zagrał 2 koncerty w Polsce, w Warszawie i Katowicach. Now Now będzie ich już 6. płytą długogrającą. A teraz zmieniamy klimat. Wczoraj ukazała się książka Dave'a Lurie'ego zatytułowana Jeff Buckley From Hallelujah to the Last Goodbye, czyli od Alleluja do ostatniego pożegnania. Lurie był menadżerem Buckley'a Juniora i po raz pierwszy dzieli się wspomnieniami na temat tego, jak układała się ich współpraca. Oprócz tego na potrzeby książki wypowiedziały się osoby, które były blisko muzyka, producent Andy Wallace, perkusista Matt Johnson oraz liczni przedstawiciele wytwórni. Jeśli czyjś brak rzuca się w oczy, to Joan, jego dziewczyny. No, okej, zostawmy to. Data premiery książki nie jest przypadkowa. Wczoraj minęła 21. rocznica śmierci Jeffa Buckley'a, który utopił się w pobliżu Memphis w rzece Wolf. Przyjechał do miasta w związku z przygotowaniami do nagrania swojej drugiej płyty. A za życia wydał tylko jedną, Grace. A secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Tego się oczywiście nie zapomina. Przepiękny klimat także tego utworu i przepiękna gitara. A gitara bardzo ważna będzie jeszcze w tym utworze. Kto to gra? Ciekawe, czy Państwo pamiętają? To pan Izzy. Kto gwiżdże jest ciekawszy? Gwiżdże to wiadomo kto, ale gra Izzy Stradlin, który wypowiedział się ostatnio na temat tego, dlaczego nie bierze udziału w trwającej od 2 lat trasie koncertowej zespołu Guns N' Roses. Występujący w oryginalnym składzie zespołu gitarzysta napisał w oświadczeniu wydrukowanym przez The Wall Street Journal, że ostatnia trasa koncertowa jest dla chłopaków wielkim sukcesem, a mój brak udziału w niej wynika po prostu z niemożliwości znalezienia kompromisu w trakcie negocjacji. No i dołączył drugi gitarzysta, to już Slash. No takie jest życie, czasami rzeczy się nie udają. Izzy potwierdza tym samym jedną prawidłowość. Inaczej wypowiadamy się w szanowanych mediach, a inaczej w społecznościowych, gdzie napisał kiedyś, no, tak powiem, bardziej prostolinijnie na ten temat. Shed a tear, 'cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. Sit here on the stairs, 'cause I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait, dear. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Zapraszamy